Com el forcat i la rella traçaven inicialment els límits de Roma, he vist que fèiem amb una sintaxi agrícola els homes que intentaven despertar, amb un sol circular, el seu poble. Treien uns mots pedregosos i bruts de la terra i amb ells construïen el càntic. Molts se'ls recorda i admire, car gràcies a ells canta el vent en la vela. La flor impensada, aquest plas de manises, la insolència d'uns pits, el genoll obstinat, la vida.